شکایت انفرادیت شباب کے عالم میں اجتماعین میں آتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان مر جاتا ہے, موت واقعہ ہوتی ہے, تو وہ ایک لحاظ سے قبر اور برزخ کے اندر انفرادی زندگی کے اندر ہی ہوتا ہے. یہ قبر کی زندگی انفرادی زندگی ہے, جیسا بچپن کی زندگی ہے یا ماں کے پیٹ کی زندگی ہے ایسا. اور وہاں پر فرماتے ہیں کہ زیادہ تر انسان کے لیے جو چیز مفید ہو سکتی ہے برزخ اور قبر کے اندر, وہ عقیدے کی درستگی ہے. یہ بہت وہاں پر فائدہ مند انسان کے لیے ہو سکتی ہے, عقیدے کی درستگی, کہ انسان کا کی فکر پاک ہو اور دنیا میں وہ اس کا ایمان صحیح ہو, توحید خالص ہو, شرک نفاق کفر سے وہ بچا ہوا ہو, دنیا کے اندر پاک عقیدہ اور ایمان لے کر دنیا سے گیا ہو, یہ چیز اس کے لیے زیادہ مفید. وہ دو فرشتے جو بعض کے سامنے نہایت ہی خوفناک شکلوں کے اندر آئیں گے, اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ من رب کا, یہ رب کون ہے, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے. یہ دیکھو عقیدے کی بات ہی ہے بنیادی طور پر. وہاں جو مومن آدمی کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے, اور میرا دین اسلام ہے, اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ما تقولو فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم, اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا. تو مومن آدمی جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سچے ہیں, میں ان پر ایمان لایا ہوں. تو فرشتے اس کو کہتے ہیں تو کامیاب ہے. پھر آگے اور باتیں ہوتی ہیں, یہ سب حدیث میں مذکور ہیں. اس کے لیے پہلے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھولا جاتا اور اس کو کہا جاتا ہے دیکھو یہ بھی ٹھکانہ تھا تیرا, اگر تو ایمان نہ لاتا تو یہ ٹھکانہ تھا. پھر اس کو بند کر کے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے, اس کی خوشبو اور اس کی ہوا اس کو محسوس ہوتی ہے. فرمایا یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ تجھے اس مقام سے اٹھایا جائے, یعنی حشر کے دن تو جائے گا یہاں. وہ اس کو دکھایا جاتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے سو جاؤ, کنومت العروس جیسا دلہن سو جاتی, اس کو آ کر وہی اس کے خاندان کا سب سے احب آدمی اٹھاتا ہے, ایسے ہی تم راحت کرو, آرام سے رہو. تو بہرحال یہ تو مومن کا حال ہوا. منافق اور کافر کی اور بد عقیدہ انسان کی, جب پوچھے جاتے ہیں رب کون ہے, وہ کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری, ہاں ہاں کچھ لوگ بات کہتے تھے مجھے پتہ نہیں, اسلام تیرا دین کیا ہے, وہ بھی ہاں ہاں لا ادری, اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا, وہ کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری. پھر آگے کی کیفیت بھی بیان فرمائی ہوئی. ایک روایت کے اندر یہ ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, فرشتے لوہے کا ایک گرز اس کے اوپر مارتے ہیں, ایسے زور سے مارتے ہیں کہ ارد گرد والی تمام چیزیں سنتی ہیں اس کی اس مار کو, سوائے جنوں اور انسانوں. جنات اور انسانوں کے لیے اللہ نے پردہ غیب ڈالا ہوا ہے, اس کو نہیں اٹھائے گا وہ وہاں حشر سے پہلے اور مرنے کے بعد تک. تو وہ سب چیزیں سنتی ہے, اتنی مار پڑتی ہے. اور کسی کے بارے میں فرمایا کہ بعض ایسے ہیں کہ ان پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں. وہ سانپ اس کو ڈستے ہیں, کاٹتے ہیں, چباتے ہیں, اور وہ ایسے زہریلے سانپ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر ایک سانپ ان میں سے اس دنیا کے اندر پھونک مار دے تو دنیا میں کوئی پودا ہی پیدا نہ ہو, کوئی سبزہ, کوئی پودا, کوئی درخت ہی پیدا نہ ہو, اتنا زہریلا سانپ. بعض کے اوپر یہ بعض پر بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور ایک آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ قبر کو حکم ہوتا ہے سمٹ جاؤ, وہ سمٹ کر اس کے جسم کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں چلی جاتی ہیں, اور قبر کا زغتا بھی کہلاتا ہے. بعض اوقات ابتلاء کی وجہ سے ایمان والوں پر بھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. حضور کے صحابہ میں سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی جو غزوہ خندق میں زخمی ہو کر بعد میں شہید ہو گئے تھے, جب ان کو دفن کیا گیا ان کی تو بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں, ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے اترے تھے آسمان کی طرف, لیکن جب دفن کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پر کافی دیر تک تسبیح کرتے رہے, صحابہ بھی ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر اس کے بعد اللہ اکبر کرتے رہے. حضور نے یہ فرمایا کہ اس عبد صالح پر بھی یہ بات آئی ہے, قبر کا زغتا آیا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالی نے پھر اس کو اٹھا دیا. اس عبد صالح پر بھی زغتا آیا یہاں تک, اب تسبیح کرتے رہے کرتے رہے, تحمید اور تکبیر کرتے رہے, تو اللہ نے اس کو اٹھا دیا. نیک آدمی ہے سعد ابن معاذ, یہ ابتلاء ہے. اور حضور کا فرمان ہے انکم تبتلون فی قبور, بے شک تمہاری آزمائش ہوگی قبروں میں, ایسی بڑی آزمائش ہوگی کا فتنہ دجال, جیسا کہ دجال کا فتنہ, پھر دجال کا فتنہ دنیا میں بہت بڑا فتنہ ہوگا, ایسا فتنہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر سورہ اسرافیل کے پھونکے جانے کے وقفے تک درمیان میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا جتنا دجال کے وقت فتنہ ہوگا. فرمایا قبروں میں ایسا فتنہ ہوگا, اسی لیے حضور نے تعلیم دی اور خود بھی آپ اب تعوذ باللہ من عذاب القبر, بھائی اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ عذاب قبر سے پناہ چاہو. اور نماز کے اندر جو دعا پڑھتے تھے آپ اس کے اندر بھی اعوذ باللہ من عذاب القبر, فتنۃ المسیح الدجال, فتنۃ المحیا والمماس, من الماسم والمغرم, یہ دعا سکھلاتے تھے آپ, حکم بھی دیتے تھے کہ عذاب قبر سے پناہ چاہو خدا تعالی کی تو خدا بچائے. تو بہرحال یہ قبر کے بارے میں یہ آتا ہے, یہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے, اس امتحان میں وہ صحیح جواب دیتے ہیں, اور پھر جو لوگ غلط عقیدے والے ہوتے ہیں وہ صحیح جواب نہیں دے سکتے, پھر وہ طرح طرح کی ابتلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں, آگے منزل اور زیادہ سخت ہوگی جو باتیں آگے پیش آئیں. تو یہ عذاب قبر کا معاملہ برحق ہے, یہ کس طرح ہوتا ہے اس کی کیفیت کو کوئی دنیا میں جان نہیں سکتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ نہیں ہے کہ جو ان کیفیتوں کو دیکھ سکے, یہ عالم ملکوت سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں, جب انسان وہاں پہنچے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گی, اس سے پہلے کبھی سمجھ نہیں آ سکتی. یہ جو مادی آنکھیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں اس جان میں, ان آنکھوں سے اس جان کی کیفیت کو کوئی نہیں جان سکتا وہ کس طرح ہوتا. چنانچہ یہ جو شکی لوگ ہیں یا تحقیق کرنے والے لوگ, انگریز بھی اس میں داخل ہیں, انہوں نے بتیری کوشش کی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبر میں ابتلاء ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, اس کی کوئی کیفیت تو معلوم ہو. پہلے زمانے کے جو شکی لوگ تھے مردوں کی آنکھوں کے اندر پارا تھوڑا سا گرا کر چھوڑ دیتے تھے, پھر دوسرے تیسرے دن اکھاڑ کر دیکھا دیکھتے پارا اسی طریقے سے پڑا ہوا. پارا نہایت ہی حساس چیز ہے. یہ جو تھرمامیٹر ہوتا ہے اس میں پارا ہی ہوتا ہے. ذرا سی حرارت ہو تو وہ اچھلتا ہے. ذرا سی حرارت معمولی سی معمولی ایک پوائنٹ کا دسواں حصہ یا سواں حصہ اس کو حرکت آتی ہے. یہ بہت حساس چیز ہے, یہ ٹکتا نہیں. لیکن وہاں پڑا ہو اور کوئی کہتے ہیں کوئی سانپ نظر نہیں آتا جی, کوئی بچھو نظر نہیں آتا, کوئی مار نہیں پڑتی ہوئی نظر آتی, کوئی پسلیاں ایک دوسرے میں ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آتی. تو وہ اس جان کی چیز ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی کسی طرح بھی. وہ دوسرا جان ہے, جان کی تبدیلی ہے. واقعتاً ایک بات ہے وہاں, لیکن یہ آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی. یہ بات غلط ہے. کیوں یہ کہے کہ اس آنکھ سے نظر آئے, اس آنکھ سے نظر آئے گی, اس جان کی چیز نظر آئے گی. اس جان کی چیز کبھی نظر نہیں آ سکتی. وہ وہاں پہنچے گا اس جان میں تو اس کے احکام اس پر جاری ہوں گے, ورنہ نہیں. باقی یہ مسئلہ مسلم ہے. اتنی بات کہ عذاب قبر جو ہوتا ہے یہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب گمراہ فرقے بہت پیدا ہو گئے, کہتے ہیں جی برزخ کے اندر ہوتا ہے, کوئی جسم کے ساتھ کوئی روح کا تعلق نہیں ہے کسی قسم کا. سمجھے نہیں. یہ لوگ غلط کار ہیں, گمراہ ہیں, آل بدعت میں سے ہیں. اس لیے کہ تمام محدثین اور فقہا متکلمین مفسرین یہ کہتے ہیں جب تک جسم صحیح سلامت ہوتا ہے اس وقت تک عذاب کا احساس روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے. روح کا تعلق ضرور ہوتا ہے اس کے ساتھ, تکلیف اور راحت دونوں کا احساس ہوتا ہے. اور اجسام تحلیل ہو جاتے ہیں. مشاعرے میں آتا ہے کہ جسم گل سڑ جاتے ہیں. تو حضور کا فرمان ہے صحیح حدیث کے اندر کہ انسان کا سارا جسم گل جاتا ہے مگر اس کی دمچی کی ہڈی جو ہوتی ہے اس کا کوئی حصہ ضرور باقی رہتا ہے. وہ عناصر اور ایلیمنٹس باقی رہتے ہیں, وہ ضائع نہیں ہوتے. وہ کس شکل میں باقی رہتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن حضور کا فرمان ہے کہ عجب و ضم جو ہے وہ نہیں, اس کا حصہ ضرور باقی رہتا ہے. یعنی اتنے عناصر, مادی عناصر ضرور رہیں گے کہ جس کے ساتھ روح کا تعلق ہوگا اور انسان کو سزا اور جزا کا پورا احساس ہوگا اس جان کے اندر. بالکل اعدام نہیں ہوتا. اور بعض بزرگان دین جیسے شاہ ولی اللہ اور رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے, ان کی توجہ یہ ہے کہ یہ روح کا تعلق نسمے کے ساتھ ہوتا ہے. نسمہ جو ہے وہ مادی روح ہوتی ہے ایک قسم کی. لطیف جسم سے لطیف ہوتا ہے, روح سے کثیف ہوتا ہے. روح سماوی کی وہ سواری ہوتی ہے. یہ انسان کا ظاہر ایک خول ہے پورا اور اندر نسمہ ہے. جب یہ موت واقع ہوتی ہے وہ نسمہ بالکل نمایاں ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے. نسمے سے روح کبھی جدا نہیں ہوتا. اور وہ ایک لحاظ سے مادی چیز بھی ہے کیونکہ نسمہ مادی عناصر سے پیدا ہوتا ہے اور روح جو ہوتی ہے روح الہی وہ عالم بالا سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. لیکن عام طور پر فقہا محدثین یہی کہتے ہیں کہ جسم چاہے سارے کا سارا فنا ہو جائے اتنا تھوڑا سا حصہ ضرور اس کا رہے گا جس کے ساتھ روح کا تعلق ہو کر اس شخص کو سزا اور جزا کا احساس رہے. بالکل فنائیت نہیں ہوتی. چنانچہ عذاب قبر کا انکار کرنے والے لوگ آل بدعت میں شمار ہوتے ہیں. معتزلہ وغیرہ, پرانے زمانے کے عقلی لوگ, جدید دور کے نیچری لوگ, یہ گمراہ لوگ ہیں. احادیث میں بے شمار احادیث ہیں جس میں ان باتوں کا ذکر ہے. مومن آدمی کو اس پر یقین ہی رکھنا چاہیے. اور کیفیت کوئی آدمی کہے کہ مجھے کیفیت کا علم ہو وہ بات غلط ہے, کیونکہ اس جان میں رہتے ہوئے اس جان کی کیفیت کوئی نہیں جان سکتا. اس پر علماء نے بڑے بڑے کلام کیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں کلام کیا، باتیں سمجھائی ہیں. تو بہرحال یہ ثابت قدم رہنا آخرت میں، مراد یہ قبر کا جہان، اور قبر کا جہان خود برزخ کے اندر داخل ہے، اس میں علیین بھی ہے اور قبر بھی ہے. قبر کے اندر بھی روح کا تعلق ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل اعدام ہو جائے، کچھ تعلق ہی نہ ہو اس کے ساتھ، یہ بات بھی غلط ہے. یہ جزا اور سزا کا اور عذاب قبر کا مسئلہ برحق ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک. جو اس کو نہیں مانتا وہ گمراہ سمجھا جاتا ہے. محقق ابن حمام رحمت اللہ علیہ ہدایت کی شرافت القدیر میں لکھتے ہیں، شفاعت کا منکر اور عذاب قبر کا منکر یہ گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوتی اگر وہ نماز پڑھائے. یہ مسلمہ باتیں ہیں. اور فرمایا ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پختہ بات، یعنی کلمہ ایمان اور توحید کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں، یعنی برزخ میں اور قبر میں بھی اور اس کے بعد حشر میں بھی. اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، یہ لفظ خود بتلا رہا ہے. جو آدمی ظلم پر مصر ہوگا، شرک کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، وہ شرکیہ رسم اس نے ایسی پکڑی ہوئی ہے اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، کسی کے سمجھانے سے سمجھتا ہی نہیں ہے، تو ایسے آدمیوں کو اللہ گمراہ ہی رکھتا ہے، راستہ نہیں بتلاتا. کیونکہ جو آدمی اس کو چھوڑے گا اور وہ طالب ہوگا تو اس کو راہ راست اللہ تعالی بتلاتا ہے کہ یہ طالب ہے ہدایت کا. والذی نہتدو زادہم ہدن، جو ہدایت کا طالب ہی نہیں بنتا، مصر ہے گناہ پر یا شرک اور کفر پر،